Regulamin i lista stacji biorących udział w promocji dostępne na stacjach Lotos oraz na pilki.lotos.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 czerwca, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W lipcu do Polski trafi mniej szczepionek firmy Pfizer. Na spotkaniu w Genewie uzgodniono powrót ambasadorów USA i Rosji do placówek w Moskwie i Waszyngtonie. Rosyjskie samoloty naruszyły przestrzeń powietrzną Litwy i Estonii. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 241 zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarły 62 osoby. Od początku lipca do Polski będzie tygodniowo trafiało o około 1 000 000 mniej niż obecnie dawek szczepionki firmy Pfizer, poinformował szef Agencji Rezerw Strategicznych. Jak dodał Michał Guczmierowski, wynika to z umów z producentem. W czerwcu Pfizer realizuje dodatkowe umowy, które zwiększały tą pulę dostaw do Polski i zrealizuje je do końca czerwca. Dlatego od początku lipca będziemy mieli tą podstawową umowę 1,5 miliona dawek. No i to będzie oznaczało również zmniejszenie skali szczepień Pfizerem w Polsce. Obecnie na szczepienie pierwszymi dawkami agencja przeznacza około 1 400 000 dawek tygodniowo. Prezydenci Stanów Zjednoczonych Joe Biden i Rosji Władimir Putin rozmawiali w Genewie. Jednym z efektów jest decyzja o powrocie ambasadorów obu krajów do placówek w Moskwie i Waszyngtonie, poinformował Władimir Putin. Kwestia Ukrainy pojawiła się podczas rozmowy, ale jak dodał Władimir Putin, nieszczegółowo. O ile zrozumiałem prezydenta Bidena, to zgadza się on z tym, że u podstawy uregulowania sytuacji na wschodzie Ukrainy powinny leżeć porozumienia mińskie. Jeśli chodzi o możliwe wstąpienie Ukrainy do NATO, to na razie nie ma o czym dyskutować. Władimir Putin, pytany o działalność Fundacji Walki z Korupcją Aleksieja Nawalnego, oświadczył, że chodzi o organizację, która publicznie wzywała do zamieszek i dawała instrukcje, jak sporządzać koktajle Mołotowa. Rosyjskie samoloty naruszyły przestrzeń powietrzną Litwy i Estonii. Zaprotestowały Ministerstwa Spraw Zagranicznych obu państw. Wczoraj rano prawdopodobnie dwa rosyjskie bombowce Su-24 naruszyły przestrzeń powietrzną nad wodami terytorialnymi Litwy. Litewski MSZ wystosował notę protestacyjną i wezwał w tej sprawie przedstawiciela rosyjskiej ambasady w Wilnie. Szef resortu obrony Litwy Arvydas Anušauskas uważa, że incydent może mieć związek z trwającymi w tym regionie dużymi manewrami wojskowymi Baltops, w których bierze udział około 4 000 żołnierzy z 18 krajów, w tym państw należących do NATO. O podobnym incydencie poinformowały dzisiaj również estońskie siły zbrojne. Wczoraj dwa rosyjskie myśliwce bez zezwolenia wleciały w strefę powietrzną Estonii i przebywały w niej przez niecałą minutę. Samoloty miały wyłączone transpondery, nie przedstawiły planu lotu i nie można było nawiązać z nimi kontaktu. Estońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało rosyjskiego chargé d'affaires i wręczyło mu notę protestacyjną. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie wysokości policyjnej renty inwalidzkiej byłego funkcjonariusza pełniącego służbę na rzecz totalitarnego państwa jest zgodne z konstytucją. Trybunał zajmował się tą sprawą na wniosek sądu w Krakowie. Jak uzasadniał sędzia Bartłomiej Sochański, ustawodawca wziął pod uwagę konieczność zapewnienia socjalnego minimum, a standard konstytucyjny wyznaczony jest przez system rentowo-emerytalny. Do naruszenia istoty prawa do zabezpieczenia społecznego w przypadku niezdolności do pracy ze względu na inwalidztwo dochodziłoby wtedy, gdyby byli funkcjonariusze niezdolni do służby ze względu na stan zdrowia, zostali albo całkowicie pozbawieni świadczeń, albo gdyby wysokość świadczeń rentowych ustalono mniej korzystnie niż powszechnie. Jednak taka sytuacja miejsca nie ma. Orzeczenie zapadło większością głosów. Przeciwni byli sędziowie Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski. Michał Dworczyk pozostaje na stanowisku szefa kancelarii premiera, poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. W ubiegłym tygodniu szef KPRM poinformował o ataku hakerskim na skrzynkę mailową i media społecznościowe jego i jego żony. Zapewnił, że nie było tam żadnych informacji, które miały charakter niejawny, zastrzeżony lub tajny. W Sejmie na tajnym posiedzeniu premier Mateusz Morawiecki przedstawił informacje w sprawie działań cybernetycznych wymierzonych w Polskę. Piotr Müller powiedział, że w przypadku szefa kancelarii nie doszło do naruszenia prawa w zakresie informacji niejawnych. To od samego początku pan minister Dworczyk podkreśla w tych oświadczeniach, które zostały skierowane. Rzecznik rządu był też pytany o używanie przez osoby na najwyższych stanowiskach prywatnych skrzynek do celów prywatnych. Piotr Müller powiedział, że żadna z informacji przesłanych przy użyciu prywatnych adresów mailowych nie miała charakteru informacji niejawnych. Drugi aspekt działalności, który każdy z nas prowadzi, to jest aspekt działalności politycznej, partyjnej i siłą rzeczy działalność partyjna, na przykład omawianie kwestii związanych z sprawami partyjnymi, nie może być realizowane w ramach domeny gov.pl czy w ramach spraw urzędowych, bo to nie są sprawy urzędowe. Trzeci wymiar, wymiar prywatny. Tajna część posiedzenia Sejmu odbyła się bez udziału publiczności oraz mediów. To był serwis Trójki. Pora na sport, Adam Malecki.

Dzień dobry. W świetle i we mgle utworem zespołu Big Day. Witam Państwa w tonacji trójki w programie trzecim Polskiego Radia, ponieważ dziś swoje 51. urodziny obchodzi Marcin Ciurapiński, kompozytor, basista, autor tekstów i wokalista tego olsztyńskiego zespołu. 100 lat, 100 lat. Ten program realizuje Olga Szućko, wydawcą jest Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 20 na Myśliwieckiej. Za oknem jeszcze słonecznie i zupełnie niemglisto, w związku z tym na początek trochę słonecznych rytmów ska, ale made in Polska. Zespół Scambo Mambo. This is Scambo Mambo. We like the music, we play the ska. Mario on the microphone, cantor on guitar. Wczoraj w nocnej audycji od Panka do Franka zaprezentowałem próbkę dorobku muzycznego grupy Scambo Mambo, ale nie pojawił się jeszcze ich utwór o tym, co można spożyć w dzień gorącego lata, niekoniecznie na Jamajce. Ponownie Scambo Mambo i utwór Banana Cake. Zagraliśmy dziś w tonacji trójki jeden z pierwszych przebojów zespołu Big Day. To może teraz jedna z ostatnich ich kompozycji. Tytułowy utwór z płyty Nasza Fala, wydanej w 2012 roku. Big Day. Na trójkowej fali zespół Big Day. A wczoraj swoje urodziny obchodził Neville John Holder, wokalista i gitarzysta zespołu Slade, który na świat przyszedł 15 czerwca 1946 roku. I tak się składa, że w ostatni poniedziałek nabyłem drogą kupna płytę winylową tego zespołu pod tytułem Sladest, zawierającą ich największe przeboje. Jest tam oczywiście ten utwór, Mama, We're All Crazy Now. Wspomniałem sobie, że zespół Slade przewinął się w serialu Vinyl w rozmowach głównego bohatera, szefa wytwórni płytowej, i on w pewnym momencie nawet śpiewa fragment utworu Slade'ów a cappella, a konkretnie Come on, feel the noise, ale my teraz wybierzemy inny ich kawałek, Run, Run Away, ponownie Slade. A teraz zupełnie nowa płyta, którą dziś rozpakowałem z koperty, otrzymana od Danny Boy Experience, bluesrockowej kapeli założonej przez Daniela Danny Boya Frontczaka. Ten zespół powstał w Łodzi w 2010 roku, no i grają, jak Państwo się za chwilę przekonają, czasem bluesa, czasem rocka. W repertuarze oprócz własnych kompozycji można usłyszeć także piosenki klasyków bluesa, chociażby Johna E. Hookera, Muddy'ego Watersa czy B.B. Kinga, a także kompozycje polskiego bluesmena, nieodżałowanego Tadeusza Nalepy. Zespół ma ze sobą liczne występy w klubach muzycznych i na festiwalach. No i jest ta płyta, której możemy za chwilę razem posłuchać. Wybrałem utwór Owca. Danny Boy Experience. Człowiekiem być. A świat jest zły. Stałem, tak myślałem, nie spostrzegłem się, kiedy przyszła chandra, opcji tylko dwie. Kasa albo serce, wybór prosty był. Zostanę artystą największym, jaki żył. Największym, jaki żył. Największym, jaki był. Największym, jaki żył. Kupiłem gitarę, nauczyłem się grać kilka akordów, zespół wciągnął mnie. Prób tysiące za mną, koncertów jednak nie. Jak odnaleźć się? Bez kasy dziś dopadła codzienność, kierat trzeba iść. Szósta rano budzik, tramwaj numer 3. Korpo jak co rano szczerzy do mnie kły. Korpo szczerzy kły. Artystą jaki Owca zespołu Danny Boy Experience w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. Dziś 22. rocznica śmierci niezwykłego artysty. Screaming Lord Sutch zmarł 16 czerwca 1999 roku. Zacznę od tego, że w jego zespole grali m.in. Jeff Beck, Jimmy Page, John Bonham, Ritchie Blackmore, Keith Moon, Pat Travers, zanim jeszcze stali się popularni. Jack the Ripper, Screaming Lord Sutch. Of London late at night. The Ripper, Jack the Ripper, with a little black bag that's oh so tight. The Ripper, Jack the Ripper, he's got a big black cloak hanging down his back. The Ripper, Jack the Ripper, well that's a one big cat I just hate to fight. The Ripper, Jack the Ripper, well it won't down the street, ever get him, it says your name, the blood. Jack the Ripper, the Ripper, Jack the Ripper. When she walks down the street, he's never far behind. The Ripper, Jack the Ripper, with his little black bag and his one-track mind. The Ripper, Jack the Ripper, well, he really catches up when the lights go down. The Ripper, at the time he starts his dirty shove around. The Ripper, Jack the Ripper. When he walks down the street, ever get him, it says your name, or blood. The Ripper, Jack the Ripper. The Ripper, Jack the Ripper. Scotland Yard will never catch him, cause he's a much too clever. He's much too clever. But if they do, man, they'll get leather, yes. The Ripper, Jack the Ripper, the Ripper, Jack the Ripper. With the streets of London kind of never safe. The Ripper, Jack the Ripper. Whenever Jack the Ripper ever shows his face. The Ripper, Jack the Ripper. So you pretty little girl is taking my advice. Walk the streets of London late at night. The Ripper, Jack the Ripper. Well, he walks down the street, and the girl he met says your name, blah, blah. The Ripper, Jack the Ripper. The Ripper, Jack the Ripper. Screaming Lord Sutch urodził się w 1940 roku w Middlesex pod nazwiskiem David Sutch. W latach 60. XX wieku zmienił oficjalnie nazwisko na Lord Sutch. Sam sobie przyznał tytuł szlachecki. W latach 60. rozpoczął karierę muzyczną z zespołem Screaming Lord Sutch and the Savages. Grupa przez niego kierowana grała głównie covery rock'n'rollowe, ale także własne kompozycje, ocierając się o wczesne, dosyć prymitywne odmiany rock'n'rolla, często nawet o styl proto-punk i taką kabaretową wersję muzyki rockowej. Zespół nigdy nie zyskał uznania krytyków ani miejsc na listach przebojów, ale stał się ciekawym zjawiskiem w latach 60. W latach 60. XX wieku i dzięki takiemu właśnie dowcipnemu traktowaniu muzyki, a przede wszystkim dzięki scenicznym kreacjom i sposobowi zachowania ekscentrycznego lidera. Lord Sutch występował między innymi z wielkimi bawolimi rogami na głowie albo ganiał muzyków po scenie z siekierą. No i był prawdopodobnie pierwszym muzykiem z długimi włosami. Sam Lord Sutch, będąc średnio uzdolnionym muzykiem, miał wyjątkową umiejętność doboru instrumentalistów, często stojących u progu gigantycznej sławy. No i właśnie tych artystów już wymieniłem, ale teraz najciekawsze, obok kariery muzycznej, Lord Sutch prowadził równie barwną i ekstrawagancką karierę polityczną, na którą czerpał środki koncertując. Już w 63 roku założył partię polityczną Teenage Party, przekształconą później w Official Monster Raving Loony Party, czyli oficjalną, potworną partię skończoną Zjednoczonych Świrów. Przez cały czas przewodniczył swojej partii, stając się najdłużej pozostającym na czele partii politykiem w Wielkiej Brytanii. Uczestniczył w ponad 40 wyborach do parlamentu, no ale bez powodzenia. Sloganem wyborczym jego partii było "Vote for insanity, you know it makes sense". Czyli głosuj na szaleństwo, wiesz, że to ma sens. No bardzo słuszne credo. Oprócz postulatów takich jak zakazanie stycznia i lutego, aby skrócić zimę, też sensowne, program jego partii zawierał także bardziej pragmatyczne pomysły, jak chociażby paszporty dla zwierząt domowych, wprowadzone później w zmodyfikowanej formie przez rząd brytyjski. A więc w tym szaleństwie jednak była metoda. Lord Sacz niestety zakończył życie tragicznie, popełnił samobójstwo 16 czerwca 1999 roku w Londynie, prawdopodobnie w związku z depresją. No często jest tak, że ci ludzie obdarzeni jakimś niezwykłym poczuciem humoru i uważani za wesołków cierpią na depresję. To kolejny taki przypadek. A teraz kolejny utwór tego artysty. She's fallen in love with the monster man, czyli jak najbardziej w estetyce Screaming Lord Sacza. My baby in the very last row. We were just making love, kind of kidding around, when the monster appeared with this crazy sound. My baby looked up, kind of mesmerized, and she gave a long moan, much to my surprise. Did the monster's the most, I'm his number one fan. Yes, I've fallen in love with this monster. Now don't think I'm mean or I wanna complain, but the guy's too ugly and hasn't got a brain. With great yellow fangs reaching down to his chin, why you just wouldn't go where this guy has been. Just a crazier kind of mixed up kid. Been sort of stitched up by a sewing machine. But my baby baby said, yeah, this monster's a dream. She's falling in love with a monster man. She's falling in love with a monster man. Now the monster was weird, just a little unreal. Seemed kind of short of a sex appeal. He was dragging his chains and groaning his groan. Not really a guy that a girl should take home. When it comes to the scene where the monster should die, my baby broke down and she started to cry. Said this monster I love in a strange kind of whisper. He's my kind of guy, 'cause I'm dragging. Był już dziś w tonacji trójki zespół Danny Boy Experience. Czas na utwór Mr. Danny Boy zespołu Mother Love Bone. Thank you. Od Mother Love Bone sporo się w amerykańskiej muzyce zaczęło na początku lat 90. Wiedzą o tym dobrze fani chociażby zespołu Pearl Jam, ale my w tonacji trójki teraz szybciutko przenosimy się ze Seattle do Szwajcarii. Reverend Beatman i przepięknej urody ballada Today, nomen omen, is a beautiful day. Today is a beautiful day. Well, today is a wonderful day. 'Cause today, baby, I feel like a newborn child. 'Cause today, baby, I'm gonna die. Well,